piątek. Łódzki Sąd Apelacyjny przedłużył o kolejne 3 miesiące areszt dla żony byłego prezesa Amber Gold. Katarzyna i Marcin P. są za kratami od niemal 2 lat. Oboje podejrzani są m.in. o oszustwa znacznej wartości, za co grozi do 15 lat więzienia. Liczbę oszukanych przez piramidę finansową szacuje się na 15 tysięcy. Osoby te straciły ponad 850 milionów złotych. Samo śledztwo zostało przedłużone do końca tego roku. Budowa nowego skrzydła szpitala w Zgorzelcu przerwana. Już w sierpniu miały być gotowe nowe oddziały onkologii klinicznej, chemioterapii i pulmonologii, ale firma wykonująca prace budowlane zeszła z budowy. Właśnie uprawomocniła się decyzja o jej upadłości. Władze szpitala chcą jak najszybciej dokończyć budowę, bo niektórzy pacjenci na zabiegi muszą dojeżdżać do Wrocławia czy Legnicy. Pacjenci z niecierpliwością czekają na nowe skrzydło szpitala i oddziały, które mają się tam znaleźć, bo dziś muszą jeździć do sąsiednich miast, nieraz po 100 kilometrów w jedną stronę na niektóre zabiegi, na przykład chemioterapię. Nieraz jest trudno dojechać czy z małymi dziećmi, czy starszym osobom. By roboty można było dokończyć, trzeba będzie wspólnie z syndykiem w Robisu dokonać inwentaryzacji już wykonanych prac, zapłacić za nie i rozwiązać umowę z dotychczasowym wykonawcą, a później ogłosić przetarg na firmę, która zadanie dokończy. I w przeciągu 2 tygodni przetarg będzie rozstrzygnięty z podpisaniem umowy. Mówi dyrektor szpitala w Zgorzelcu Zofia Barczyk i apeluje do wszystkich, w tym syndyka, by nie przeciągali procedur. Musi do powstających oddziałów zatrudnić przecież kadrę, podpisać kontrakty z NFZ, a przecież... Nie ma cenniejszego niczego w życiu jak zdrowie. Była to relacja Piotra Słowińskiego z Radia Wrocław. Teraz informacja dla tych, którzy ruszają na wakacje za granicę samochodem. Powstało już kilka aplikacji, które pomagają kierowcom i wyjaśniają zawiłości przepisów w różnych państwach. Przed wyjazdem warto zainstalować te aplikacje na smartfonie, bo niektórzy nie mają pojęcia, że obowiązują na przykład różne limity prędkości czy wymogi wyposażenia auta, mówi Barbara Król z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Cały czas żyjemy jednak troszeczkę w takich mitach. Często spotykamy się z opiniami, że na przykład w Niemczech to nie ma ograniczeń prędkości, a w Niemczech są ograniczenia prędkości. Z takimi zapytaniami osoby, które wyjeżdżają za granicę, dzwonią do komendy. Młodszy inspektor Dariusz Podleś z Komendy Głównej Policji. Żeby zapytać, jakie będą konsekwencje za przekroczenie prędkości, nieposiadania dokumentów, czy przewożenie dzieci w sposób niedozwolony. Francja, Włochy to są kraje bardzo rygorystyczne pod względem właśnie przepisów. 3-4 kraje po drodze, w każdym trzeba mieć inną ilość kamizelek, inną liczbę trójkątów. W Austrii czy w Danii nie można mieć ani antyradaru, ani właśnie tej funkcji włączonej w GPS-ie, czyli trzeba po prostu ją wyraźnie wyłączyć, używając GPS-u i tutaj to jest zaznaczone w naszej aplikacji. W wielu krajach oprócz kamizelki odblaskowej i trójkąta ostrzegawczego trzeba mieć na przykład linkę holowniczą. Zdarza się nawet, że określona jest jej długość i grubość. Legia Warszawa remisuje na własnym stadionie do przerwy z Zawiszą Bydgoszcz 1-1 w meczu o piłkarski superpuchar. Za godzinę serwis sportowy w Trójce i na Łazienkowską na pewno wrócimy. A w pogodzie zapowiadane ochłodzenie powoli staje się faktem. Temperatury na jutro 20 stopni w Kielcach, 22 w Lublinie, 23 w Krakowie i Wrocławiu, 24 w Trójmieście, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie, 26 w Warszawie i Białymstoku, 27 w Szczecinie i Toruniu i najwięcej 28 w Olsztynie. I znów na zmianę słońce z opadami. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na horyzoncie Darłowo, a w nim Festiwal Media i Sztuka. Nie zabraknie tam Trójki. Już w piątek przed 8 specjalne spotkanie z książką. O 12 także specjalna muzyczna poczta UKF. Żeby zamówić piosenkę, trzeba być na miejscu. O 19 zapraszam na listę przebojów Trójki, a w sobotę od 9 na nadmorskie wydanie Markomanii po polsku. A w południe otworzymy Radiowy Dom Kultury na plaży. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na plaży w Darłówku Wschodnim. Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś, Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Wracamy na główną scenę festiwalu Open Air. Jest środa, 2 lipca i teraz wspólnie słuchamy kontynuacji retransmisji koncertu The Black Keys. That's Patrick there on the drums. My name is Dan with the Black Keys. Thank you everyone for hanging out with us here. This is our first time here. We're so honored to be here. Thank you everyone. We heard about you guys from other countries. They said you were wild. Come on. To remain the same. still I'll refuse to see. Hearts began to rust, the diamond turned to dust, and baby took a pain all out on me. I share the blame for what's in store. I was in the wrong, but when you win it more, I led to use my gifts to back your lying lips. I never know just what I did it for. Come on! suppose you need me one day, meet me one day. You throw away every other dream, taking over, baby, to the dollar machine. That party dress is such a mess, and you need me one day, need me one day soon. There go the kids, the have-nots, elevator ladies in the parking lots. You saw it all in our record, the dream you told me, dream you told me. This empty yard you left me with, the ribbon on my parting gift. I'm falling hard for every yard of the dream you sold me. Another new one for you. Come on. These are our good friends back here, Richard Swift on the bass guitar. Let's hear it for him. And Juan Paulo on the keyboards and the guitar there. We got a few more to play for you. Thank you everyone for hanging out with us. This has been amazing. You guys are great, thank you so much. Quarter of the size of Glastonbury, 10 times the energy. Show me how to get right. Show me how to live again. Yeah, used to be a blessing. sin. Realize I am to blame. But fever, let me play the game. Fever. Thank you so much, everyone. Come on, people, let's see how crazy you can get. Come on. Thank you so much. We'll see you next time. We're going to play a couple more songs for you. Thank you. Should've seen it glow, but I'm still in love. Let her grow. Może to nie jest to samo, co występ na żywo, ale z całą pewnością to, co usłyszeliśmy, oddaje atmosferę spotkania z duetem The Black Keys, a tak naprawdę kwartetem podczas tego pierwszego koncertu w Polsce na festiwalu Open Air 2014. Dziękujemy za dziś, a jutro wracamy w programie alternatywnym z koncertem zespołu Falls. Dobranoc! Mój bohater, Igor, chce robić teatr, natomiast próbuje robić taki teatr, który ucieka od kwestii narodu, czyli teatr ludzki. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Ignacy Karpowicz. Sońka. Czytają pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz aktor TR Warszawa Rafał Maćkowiak. Muzyka z nowej płyty Kormoranów Majaki oraz Patryk Zakrocki. Odcinek 15. Na scenie zbudowano stodołę. Dekoracja mało symboliczna, bardzo dosłowna. Stodoła pełni funkcję sali weselnej. Gdzieś przy ścianach straszą echa z Wyspiańskiego. Polski teatr nie potrafi się rozstać z truchłami. Tęskni do mamy i taty. Tatę zabili w powstaniu, mamy bolą piersi od mleka i powieki od łez. Z desek zbito ławy i stoły. Ściany podpierają snopki słomy. Snopki. Jakżeby inaczej przypominają chochoły. I rozmawia dwóch mężczyzn. Mężczyzna pierwszy: Sońka, kurwa. Mężczyzna drugi: strach mówić głośno takie rzeczy. Mężczyzna pierwszy: Sońka, kurwa, z każdym się kładła. Mężczyzna drugi: gadanie, z tobą poszła? Mężczyzna pierwszy: najpierw się broniła, tak po babsku, tak od tyłu, żeby mnie rozgrzać, na zachętę się opierała. Mężczyźni rechoczą. Rozmawiają dwie kobiety. Kobieta pierwsza: taka cicha, taki lelak, a nam miszkę sprzątnęła spod spódnicy i ołtarza. Kobieta druga: nie ma sprawiedliwości. Kobieta pierwsza: jest jednak jakaś Boża sprawiedliwość. Zobaczysz, i na nią spadnie kara. Zawsze spada. Kobieta druga: co z tego, że spadnie, jak będziemy stare u ojców i matek. Kobiety milkną. Rozmawiają mężczyzna, pan młody i głos z offu. Mężczyzna: powiedz prawdę, ty z Sońką od zawsze? Po sekrecie? Pan młody: zawsze jej chciałem. No i nadarzyło się. Mężczyzna: zdarza się. Pan młody: zdarza. Mężczyzna: co teraz? Pan młody: teraz wojna. Głos z offu. Czas małych zdarzeń jeszcze nadejdzie, ale nie dla was. Dla was nie. Was już zmiotło duże. Wielu dni nie zapomnę do końca życia, czyli już tylko do poranka. Tłusto lśniąca linia smoły się zbliża, parzy wpięty. Zabawa weselna trwała i trwała. Goście zwalali się na podłogę, spali, trzeźwieli, spadali na powrót. Nie widziałam końca tego smutnego wesela. Misza rozkwasił komuś nos, pili, gadali, to i się pobili, jak to mężczyźni, nic niezwykłego. Wymknęłam się ze stodoły, już szarzało. Drogą przyjechały dwie niemieckie ciężarówki. Niemcy nie zauważali ludzi bez rozkazu, bardzo karni. Jeśli jakiś naród może pomaszerować do nieba i przestrzegać dziesięciorga przykazań, to chyba tylko oni. Uwaga na stereotypy, zanotował Igor. Patrzyłam za oddalającymi się samochodami. Patrzyłam obojętnie. Potem szary obłok pyłu, pył opadł. Motor z trzecim kołem i kołyską. Motor zatrzymał się. Pomyślałam, Że to Joachim wrócił, że mnie uratuje, że się mną zaopiekuje. Tylko przed kim miał on mnie ratować i kim się zaopiekować? Motor ruszył i zniknął. Przejechał Słuczankę i skręcił w lewo, na Królowe Stojło, tam, gdzie powinnam być. Być i czekać. I dziś nie wiem, czy tamten motor pojawił się na drodze, czy tylko przejechał w mojej głowie. Szary pył i ciemny motocykl. Oko miałam suche, brzuch ściśnięty materiałem. Taki ściśnięty brzuch różne rzeczy zdoła wypatrzyć pępkiem. I któż może wiedzieć, czy to ja patrzyłam, czy byłam patrzona? Przeprowadziliśmy się do małego domu, a właściwie przybudówki, którą łaskawie odstąpili nam mój ojciec. Pracowałam dużo, brzuch rósł. 2 kwietnia urodziło się dziecko, chłopiec, łysy i brzydki. Do Joachima niepodobny, do mnie niepodobny. Najbardziej przypominał ciasto drożdżowe. Pracując i śpiąc, nie wchodząc nikomu w drogę z braku czasu i z niechęci do sporów, nie zauważyłam, że sąsiadki zmieniły front. Przestałam być niewidzialna. Misza wydobył mnie z cienia. Zaczęto okazywać mi pewne względy. Już nie spluwano na mój widok, ani się nie żegnano znakiem krzyża, ani nie przechodzono na drugą stronę. Już wolno było ze mną pogawędzić. Wybraliśmy imię. Mikołaj. To dobre imię. Był taki święty, cudotwórca. Sroga zima trzymała mocno, a jak wreszcie śniegi puściły, to okazało się, że świat składa się z błota. Wojna coraz rzadziej o nas zapominała. Kontyngenty, partyzanci, każdy czegoś chciał, a jak chciał, to i sobie brał. Przychodzili i zabierali. Najpierw po dobroci, a później też po dobroci, tylko z wycelowaną bronią. Ilu ich było? Nadziwić się nie mogłam. Walczyli między sobą jak mrówki, a nam mówili, że to dla nas, że walczą w naszym imieniu. Prawie jak Jezus. On też umarł dla nas. I co się potem stało? Po co? Nigdy jeszcze, nie za mego życia, tak wielu nie walczyło w imieniu tak niewielu. W czas wojny różne plagi spadają. Nam taka się dostała. Urodzaj obrońców. Powinna we mnie rosnąć miłość do Mikołaja. Rosła tylko nienawiść do ojca. To jego obwiniałam o wszystko, co poszło nie po myśli. To jego obwiniałam o moje kłamstwa, o zwaloną stodołę, o martwe ciele, o kuny w kurniku. Misza odczekał miesiąc od narodzin Mikołaja, po czym zaczął spełniać powinności małżeńskie, do czego go nie zniechęcałam, muszę przyznać. Wracałam do świata żywych, z jakiejś dali, niby po długiej i wyniszczającej chorobie, zza jakiejś jaskry, niczym owad widziany przez denko szklanej butelki. Zdarzało mi się dotknąć dłonią nieogolonego policzka Miszy. Zdarzało mi się przejechać palcami po jego włosach. Zdarzało mi się nawet gniewać na niego za jakieś urojone przewinienie. Zdarzało się. Pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz Rafał Maćkowiak czytają nową powieść Ignacego Karpowicza Sońka. Muzyka Patryk Zakrocki oraz Kormorany. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. zapraszamy do reklamy. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 lipca, jest 21. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Warszawy odwołuje profesora Chazana ze stanowiska dyrektora szpitala. Okazuje się, że nie każdy lekarz ma prawo odwołać się do klauzuli sumienia. Tak to komentuje Kościół katolicki. NATO znów obserwuje ruch rosyjskich wojsk przy ukraińskiej granicy. Ze wschodu wciąż płynie wsparcie dla separatystów. Kraków z resortem sportu się nie porozumiał. Spór o pieniądze na zimowe igrzyska będzie musiał rozstrzygnąć sąd. Kościół katolicki w obronie Bogdana Chazana. Po tym jak prezydent stolicy zapowiedziała odwołanie profesora z funkcji dyrektora szpitala imienia Świętej Rodziny, kardynał Kazimierz Nycz w oświadczeniu ocenił: to groźny precedens. Stanowisko metropolity wyjaśnia ksiądz Dominik Koperski z warszawskiej kurii. Lekarz nie może ponosić konsekwencji z powodu odwołania się do klauzuli sumienia. Prawo powinno w ten sposób regulować sprawę, żeby lekarz odwołujący się do klauzuli nie był karany z tego powodu. Kara jest za złamanie prawa. Ginekolog odmówił wykonania aborcji u kobiety w 22 tygodniu ciąży, choć były medyczne wskazania. Nie wskazał natomiast innego lekarza, który wykonałby zabieg, mimo iż taki obowiązek nakłada na niego ustawa. Z decyzji prezydent Warszawy zadowolony jest minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Wyłączyć się w ramach klauzuli sumienia może tylko i wyłącznie lekarz. Nie ma klauzuli sumienia dla szpitala. W związku z tym każdy szpital, który otrzymuje środki publiczne z NFZ-u w zakresie ginekologii i położnictwa, musi świadczyć umowę w pełnym zakresie tej umowy. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej jednak uważa, że prawdziwą przyczyną zwolnienia profesora Chazana jest burza medialna z ostatnich tygodni. Dr Maciej Hamankiewicz tłumaczy, że to nie tyle dyrektor został ukarany, a pacjentki w Warszawie. Ja z bólem serca przyjmuję tą wiadomość, że znowu warszawianki zostały najpierw pozbawione 70 tysięcy złotych, które mogłyby być zużyte na leki, na różnego rodzaju środki opatrunkowe, a teraz pozbawione są opieki wyśmienitego światowej klasy fachowca, naukowca. Dziś prokuratura przesłuchała tę pacjentkę profesora Chazana, której lekarz odmówił przeprowadzenia aborcji. Pełnomocnik dyrektora natomiast już zapowiedział, że ginekolog odwoła się od decyzji prezydent Warszawy. Dowódca sił NATO w Europie oświadcza: armia rosyjska znowu ściąga wojska do granicy z Ukrainą. Teraz jest tam około 8 batalionów, informuje generał Filip Brydlow. Dodaje, że Rosja dalej